svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera. كريمي استازم خربيا تسبع من أراضي أمتي سارت كريمي كونتن ليرنيك فالسمع فالقود منعما www.autak.com صبا فوت ليرنيك. Smatreći sebe da su na dobrom putu i da svoj život troše za vjeru, a u stvari oni su u službi čega? Onoga što ovaj din ruši i osporava i zaustavlja. I zato je potrebno, znači, i ova riječ je usmjerena upravo našoj braći, da ne dozvole sebi da budu izmanipulisani. Nemojte dopustiti da budete izmanipulisani, da budete toliko glupi da vas neko tako sa vama manipuliše i da onda on uživa, da tako, prije svega dunjalučke koristi od te vaše gluposti. A tako, da vi za nekoga glasate, pa ono da se raskomati, da tako, pa uživa sve one, da tako, beneficije plate. A šta je sa vašim dinom i vašom vjerom i šta je sa vašim mjestom kod Allaha subhanahu wa ta'ala, to onda više neće nikome biti važno. Šta je sa vašim tevhidom i šta je sa vašim odricanjem od širka, to posle toga neće biti nikome važno. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera. فامتشك في كفك اليوم سلاحا كي تعيد المجد للإسلام فجر طغمة الكفر فقرآنك ناحا مر عهد الذل عهد النصر لاحا فامتشك في كفك اليوم سلاحا كي تعيد المجد للإسلام فجر طغمة الكفر فقرآنك ناحا بالأرض على الباب. I ja osjećam obavezu da mi dužnost da vam to kažem, jer je do te mjere došlo, jel, kako kaže, jel, stavljena je kap koja je prelila čašu. Imamo, braću, jednu davu koja nam dolazi sa sjevera Bosne. sa malo istočnijeg dijela sjeverne Bosne, oko Brčkog. Ta dava koji vodi nekoliko tih daja, razišli su se sa svim ostalim dajama, koji ima stotinjak više ili manje, oko nekih pitanja. Došla su nam ta braća i zauzeli su, znači u nekim meselama, neke stavove, koji odgovorno tvrdim da, su, da nisu tačni, nisu ispravni, sa strane ni šerijata, ni razumijevanja stvarnosti. Jedan je čisti bosanac, ovaj neki tam Makedonac, dvojica Albanac, šta ja znam, došli nama da tebi širi. Ono što sam upao, to je čista bolest. To je bolest srca, razumijevanje, osnovnih stvari. To je slučaj kod njih. Sva dame koncentrana, je li ovo širk, je li ovo kuk. Jer su time se zabavili. Ušik, jahar, ovaj, onaj. Paste se, jer su oni, znači, zbog ovih stvari u čemu se pogriješili, odešljete u mnoge druge stvari i pogriješeš i ti. A znači, i zato se govori, nemojte ići tamo ili nemojte slušati i dovoditi. Ova druga strana uzela sebi pravac, mi moramo imati po svaku cijelu svoje mešćine. I u tim mešćinima, pa makar to bila sobica, šupica, špajz, treba hudbe držati. I tako i radi. Izašli s jasnim stavom da klanjanje za u ovim mešćidima kod ođa, da ono nije dozvoljeno, da ne treba klanjati. Zašto? Čemu je to izgrađeno? Na tome što su oni fasici, veliki grešnici, puše, haramišu. Islamska zajednica, to su naše braće muslimane. Tačno je da tu islamska zajednica ima ljudi koji radi širk, koji radi kufr, riječima i djelima. Ima tu bidata raznorani, sufija, šija i ovog ostalog. Tačno je da nas ne vode, da se bori protiv nas, ne daje nam mešćida. Glasanje nije čisto akidetska mesela. Tu su oni fulnuli. Izjednačili su ulazak parlament sa onim ko učini seždu kipu, a to je nakaradno razumijevanje taguta i tevhida. Ja vam kažem, pazite, kome su oni ubacili šubhe one njihove po pitanju i pitanja, ko odšao tamo otvorio srce slušao, teško se može izličiti. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže čestitosti. I bojite se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite. Najnoviji napad na davu ehli sunneta i na njene nosioce došao je od strane koga bi drugog do još jednog od daja iz tabora promurdžijski orijentisanih nosilaca diploma koji su uvidjeli da je pravi put previše težak i pun iskušenja pa su ga napustili prihvativši se sramotnog menheđa branjenja novotara i demokrata i žestoko kritikovanja i napada na sve one koji nisu poklekli i izdali vjeru. Ovaj zadnji napad je došao u formi audio predavanja koje obiluje lažima i potvorama, uvredama, zabludjelim stavovima i zbunjenošću čovjeka koji sebe naziva kadijom. Tu je bilo svega osim argumenata iz Allahove knjige i suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Slijedi sažetak odgovora na jadni pokušaj posrnulog magistra da se napadne jasna istina i odbrani na odbranjivo. Neki iz samih redova muslimanski su htjeli mi to priznati ili ne, braćo moja i sestre, upotrijebeni kao agenti da sabotiraju svaki pokret dave Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na ovaj ili onaj način. Do nas je došla vijest da se neki CD od kadije iz Rijada širi u ogromnim količinama. CD koji je kod velikog dijela, da ne kažem svi, postao neoboriv argument protiv ove nove dave i fitne tekvira, kako je nazivaju. Dovoljno da samo neko govori protiv ove dave, samo nek napada i nek udara, nek ljaga, to je bitno. A to kakve argumente iznosio, ako ih je uopšte iznosio, da li je šta podvalio ili ne namjerno slagao, to uopšte nije bitno. Samo nek se diže hajka na tekfirovce. Nakon poslušanog predavanja, zabezeknuti tvojom drskošću, nepravdom i potvorom, odlučili smo se na ovaj korak, moleći uzvišenog subhanahu wa ta'ala, da u ovom odgovoru ne bude nikakvog udjela nefsa i duše, da on ne predstavlja srdžbu i bije zbog napada i smijavanja na naš račun, već srdžbu i bije zbog napada na ovu dragocjenu davu u kojoj su nas mnogi od njih pretekli, a zatim joj okrenuli leđa. Vi ste uporno stavljeni u usta našim dajama ono što nikad nisu rekli. Pripremite Allahu tebareke ve teala odgovor za ovo. To što ovaj daja govori je skandalozno. Da smo živjeli u islamskoj državi, on bi pred islamskim sudom itekako bio okrivljen zbog iznošenja notornih neistina i potvora. Sa osmijehom razgovaraju sa mušricima, sa novotarima, sa parlamentarcima, a kada se spomenemo mi, zar ne vidite i sami iz njihovih izlaganja da ni trunku pravde ni provjere mi ne zaslužujemo? Wallahi, Allahu ćemo račun sviđati. Ako ste mislili da ovi ljudi od koji uzimamo znanje su proizveli kukavice žene, wallahi nisu. Mi više volimo smrt nego vi svoje diplome i fotelje. Subhanallah, Kadija, kako ti film brzo puca od ovih daja, a ne puca ti film, niti se imalo srdiš kada govoriš o tvojoj braći novotarima iz novotarske zajednice koji se bore protiv selefijske dave i sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zločinci, prodali ste vjeru. I neka znate dobro svi, mi se ne obazirujemo šta će reći ljudi, mi javno obznanjujemo odricanje od onog od koga su se Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam odrekli. Mi ćemo čuvati sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i samo ćemo ići naprijed. Naš kadija se na početku nije oglašavao, niti javno upozoravao na problem o kojem sada govori na sva usta. Valjda je tada fitna bila mala. Ta nova dava, kako je kadija naziva, je tada izgleda bila poput neke iskre, pa su mnogi mislili da nema potrebe puhati u nju, jer će se rasplamsati, već je bolje ostaviti je i zanemariti da se iskra sama ugasi. Međutim, kada se iskra Allahovom voljom rasplamsala i pretvorila razbuktalu vatru, tada kadija i njemu slični dolaze sa polupraznom kofom vode, pa još puhaju u razbuktalu vatru, misleći da je mogu ugasiti, a ne znaju da plamenu time neće nauditi, već ga naprotiv mogu samo još više rasplamsati. Idite u džamije, idite u rijaset, ali ostavite ovu davu na miru. I vrijeme za rad, za ovu Allahu vjeru, nam ne dozvoljava da se bavimo više, rekla kazala, ali svojski ćemo odgovoriti svakome onom ko laže, ko izmišlja, ko mulja. Wallahi, Allah će uvijek dati one koji će vas razočarati. Zapamtite dobro, da nećete ovoj vjeri ništa nauditi i da nećemo prezati da govorimo riječ istine nikad. Pitanje, isto tako, koje je kod nas prisutno i o kojem se razišli, je pitanje ophođenja jedni među drugima. Svako, ne znam da li neko od vas imao priliku da kontaktira s tom braćom, da su izuzetno grubi, osori, da ti mogu svašta reći, da si murdžija. Čim će nešto još jednom pitanje se nešto sa njima, da si murdžija, da si munafik, da nisi razumio tevhid, islam, ovo ono, da si uz islamsku zajednicu i slične stvari ne pričava. To koje je doživio, koje je sa njima pokušao nešto da pokuša, da ispravi, da riješi, dobio je ovo. I tako su obrede. Žestoki su prema mu'minima koji se ne slažu sa njima. A obično mnogi su od njih tamo, jel, u Austriji, Njemačkoj, tamo, Luksemburg i tako dalje. Kod kafira tamo su našli, jel, smira i tamo živi. A mu'min je ovamo, sa njima treba žestoko rezat i tako dalje. Normalno da je to nakaradno. Prema mu'mina treba biti, treba blago. Odakle to, Kadija, ti znaš kada se nikada nismo sreli? Da smo, odakle to znaš da smo mi toliki grubijani i nasilnici, pa da nikakav dijalog ne želimo voditi i da ničije se mišljenje i stav ne obazreti? A to da smo grubi i osorni, kako on kaže, to je ona politika. Treba ljude što više preplašiti, lažno i namjerno pogrešno predstaviti, kako bi se stvorio zid bojkota prema nama. Međutim, mi kažemo, to nas uopšte ne brine, tako su radili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je na kraju dominirala istina sa kojom je bio postat ljudima. To će se, inša Allah, neminovno desiti i na ovim prostorima. Pa bi neko od vas rekao, kao što će možda neko reći od vas sad na kraju, jel, pa dobro, kao što vi niste ošli sa njima razgovarali, čuli smo lijepe stvari o njima, tačno je da ima među njima te daje, da su oni vanštinom drži vjeri, da su aktivni u davi i tako dalje, to ne negiramo. Nešto reći, pa dobro, što ne ide pregovarati sa njima, što ono, pregovaralo se, pričalo se. Subhanaka hada buhtanun azim. Hvaljen neka si ti, to je velika potvora. Zatim, zašto kadija prije nego li je zavapio i podigao svoj glas, upozoravajući na fitnu koja dolazi? Zašto nije pokušao da sjedne sa ozloglašenom trojkom koja želi da razgovara i koja je kad god je mogla stupila u kontakt sa dajama koji su bili spremni za razgovor? Lično sam, draga braćo, sam ili sa svojim bratom Ebu Idrizom posjetio neke daje i razgovarao sa njima. Neki su nam zatvorili sva vrata, pa kada su nas bespravno optužili i potvorili da mi tekfirimo ulemu, i kada sam pored toga tražio tog daje da sjednemo i sa njim razgovaramo, on je samo mahnuo rukom i rekao da nema on sa nama šta razgovarati. Tako si i ti, moj kadija, postupio kada ti je jedan brat, kada si u Zavidoviću valjda govorio i upozoravao na nas, kada ti je predložio da sjedneš i porazgovaraš sa nama, pa si ti odbio, mahnuo rukom i rekao između ostalog da kada ti je brat predložio da razgovaraš sa mnom, rekao da ja nisam ehl, da ja nisam tebi dostojan da razgovaram s tobom. A ovamo na svom dersu kažeš kako se razgovaralo i pričalo, ali nije bilo nikakve fajde. Pregovaralo se, pričalo se, razgovaralo se, upozoravalo se. Jel se to tako suzbija fitna kadija ili se samo ulje na vatru nalijeva? I prema tome, znači, čovjek kako da sačuva, nemoj ulaz u tu. Nemoj sebe dovoditi iskušenje, znam što nemaš podnijeti. Ako odiš, nemoj, ako nek se od nas napravi, kako ne, pa čeka, ne, Allah zna je to tako, ja što ti pričaš. Oda da vidim, oda sačušam i drugu stranu. Burim nek odi, ali ja vam kažem, otiće i može nasjest da će mu proći. Prođe to, pa se, i on se poziva na Kur'an i Sunnet. I on se poziva i na šejhove i tako dalje. I on će ti doći knjigom od Saliha Fevzana i Bin Baza, kad priča neke stvari. Pitanje koje postavljamo je sljedeće: kako je moguće da se ljudi služe podvalama i potvorama na račun sinova ovog ummeta, sve u cilju dokazivanja njihove zablude, kako to oni smatraju, to jest kako to žele nama pripisati da smo mi u zabludi i da oni objašnjavaju ljudima našu zabludu. A oni na koje ovi potvaraju, samo se zalažu, to jest mi, inša Allah, samo se zalažemo za dominaciju sunneta u društvu i to u suglasnošću sa metodologijom učenjaka Ahlu Sunne wal Džemaa. Pazite, ono što sam upao, to je čista bolest. To je bolest srca, razumijevanja osnovnih stvari. I šta je lijek za to? Lijek nema da se ponaže, lijek kako da se izliječi od toga. Međutim, braćo, ima nekada, vi znate, dobro, ima određeni bolesti da se ne mogu izliječiti na tijelo osim amputacijom. Osjeci gotovo, da ostalo zdravo tijelo. Moja procjena da je ovo sa njima slučaj, njihovi žemati gdje su čisto jezra davi i tako dalje, način opođenja prijena treba biti baš amputacijom. Ostoji neka radi, bude neka radi, neka radi svoju davu, ne širi kako hoće, ali mimo nas. Pa su tako ljude natjerali da slijepo slijede njihove strasti time što su im duše i srca otrovali svojim šubhama i dilemama. Mi znamo da je uzvišeni gospodar odredio da se istini uvijek suprotstavlja laž koja će itekako neprijateljivati sa njom. Zbog ovih stvari u čemu se pogriješili, odešljete u mnoge druge stvari i pogriješiš i ti. A znači, i zato se govori nemojte ići tamo ili nemojte slušati i dovoditi iz razloga što ne možemo ovim će praviti razaznati kad je on pogriješio, kad nije. I šta on novo dolazi i šta to... Jer on se poziva, on kaže, Kur'an i Sunnet, donosi ti dokaz, Kur'an i Sunnet. Jer sve su rekli učenjaci, normalno, sve tu kad se analizira, vidi se da je tu pogriješio na drugačiji način. Zar ne vidite da sa osmijehom razgovaraju sa mušricima, sa novotarima, sa parlamentarcima, sa fasicima, munaficima, sa osmijehom sa njima razgovaraju radi dave, a kada se spomenemo mi, zar ne vidite i sami iz njihovih izlaganja da ni trunku pravde ni provjere mi ne zaslužujemo, kao da smo osuđeni na smrt bez optužnice. Govorimo ovdje da bi sačuvali naš džemat, da bi džemat ostao zdrav i tako dalje. Ako se njima dozvoli njihova aktivnost i unutar džemata, nastaje blagi haos. Ko što nastao, možda vi niste toga osjetili, nema toga, ali ondje gdje je bilo, bilo je. Kod nas pocijepan, zavodiš maglo pocijepan, gdje su došli, odmah napola. I savjetujem da ne dozvolite da se dolazi, da oni dolaze u vaše džemate, da idete kod njih uzimati vjeru. Naš kadija se na početku nije oglašavao, niti javno upozoravao na problem o kojem sada govori na sva usta. Valjda je tada fitna bila mala. Ta nova dava, kako je kadija naziva, je tada izgleda bila poput neke iskre, pa su mnogi mislili da nema potrebe puhati u nju, jer će se rasplamsati, već je bolje ostaviti je i zanemariti da se iskra sama ugasi. Međutim, kada se iskra Allahovom voljom rasplamsala i pretvorila u razbuktalu vatru, tada kadija i njemu slični dolaze sa polupraznom kofom vode, pa još i puhaju i puhaju u razbuktalu vatru, misleći da je mogu ugasiti, a ne znaju ili nisu svjesni da plamenu time neće nauditi, već ga naprotiv mogu samo još više rasplamsati. I ja osjećam obavezu da mi je dužnost da vam to kažem, jer je do te mjere došlo, kako kažu, stavljena je kao koja je prelila čašu. Lažovi, prodali ste vjeru. Prodali ste vjeru za nešto što ništa ne vrijedi. Sram vas isti bilo. Bojte se Allaha. Bojte se Allaha. Ništa ne provjeravate. A donosite sud. Wallahi. Wallahi, Allahu ćemo račun sviđat. Ako ste mislili da ovi ljudi od koji uzimamo znanje su proizveli kukavice žene. Wallahi nisu. Mi više volimo smrt nego vi svoje diplome i fotelje. Mi se ne bojimo šta će biti sa nas ko vi. Neka nas ubijaju, neka nas prati sipa, vi šaljete nama, vi dajete zeleno svjetlo u Safu, i za Porču, i za Jusufa, i za Nusreta, i za nas, vi im dajete svjetlo i kažete, evo, mi nismo sa njima, to su tekvirđije, vi ste dali zeleno svjetlo, i nosit ćete to na svojim leđima, zapamtite dobro, da nećete ovoj vjeri ništa nauditi. Molim uzvišenog Dželle Ala da nam podari pravdu prema onima koji su se nepravedno o nama ogriješili. Da nas učini od onih koji se srde onda kada se krše Allahume Dželle Ala granice, a ne onda kada se kala njihova čast i ličnost. Allahumme amin. A laži koje izmišljaju u vjerovanju njihovom obmanjuju ih. Prvo pitanje oko kojeg je nastao veliki problem je pitanje kako zauzeti stav prema islamskoj zajednici. Islamska zajednica, to su naše braća muslimane. Tačno je da tu islamska zajednica ima ljudi koji radi širk, koji radi kufr, riječima i djelima. Ima tu bidata raznorazni, od sufija, šija i ovog ostalog. Tačno je da nas ne vode, da se bori protiv nas, ne daje nam mešćida. Da u medresama uče ljude 4 godine ključe protiv nekakvih spodoba vehabijski, gdje djeca zamrzeju, nauči da mrze, da se boje nas i da neće imati kontakt sa nama. To je tačno da nam radi, ali za treba isto mjeru uzati i sam nas sad da budem pravi. Naš kadija tako govori. Subhanallah kadija, kako ti film brzo puca od ovih daja, a ne puca ti film, niti se imalo srdiš kada govoriš o tvojoj braći novotarima iz novotarske zajednice koji se bore protiv selefijske dave i sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pominješ kako među njima ima i oni koji čine širk, ima i šija, i to tako staloženo pričaš i spominješ kao da se radi o nekom malom grijehu kojeg će eto Allah ako bude htio oprostiti, ako bude htio kazniti. Uopće se ne podiže tvoj glas. Zar to kod tebe nije prelila kap od novotara i njihovih gnusnih, akaidskih, prije fikskih novotarija, od trgovaca Allahovom knjigom, od organizatora dovišta i okupljanja na kojima se čini širka Allahu subhanahu wa ta'ala, od sektaša koji za sebe jasno kažu da su sekta, a za koje i ti sam kažeš da su sekta. Zašto njima ne posvetiš jedno predavanje? Zašto za njih ne govoriš da ti je obaveza upozoravati na njih imenima, kao što to sa nama radiš i javno spominješ naša imena? Zašto tada ne podižeš svoj glas? Zašto isto tako ne održiš predavanje o šarijama i maturidijama i upozoriš imenom na one koji nose tu akidu i na njihove petokolonaše? Jesi sam pisao kako oni nisu od ehli sunneta vol džemata? Zašto ne upozoriš tvoju braću da ne objavljuju intervju sa kolovođama zablude? Zašto i ne upozoriš da ti takvi ne dolaze na predavanja i da ne drže hutbe kod braće, pa da javno njihove kolovođe prozoveš imenima kao što to činiš sa nama, a mi ćemo nakon toga zadužiti našu braću da iskopiraju taj CD pa da ga isto tako podijele pred Fahdovom kao što se sada dijeli tvoj CD? Ovaj daja spominje mudrost i oštroumnost u komunikaciji i suradnji sa vjerskom zajednicom, međutim problem je u tome što on napade i uvrijede na račun sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam od strane novotara, želi prikazati kao njihovu naivnost čuvanjem njihove tradicije, kada su oni u Bradonjama prepoznali opasnost po integritet cjelokupne muslimanske zajednice u Bosni. Tako je proizvedena fitna o vehabijama i vehabizmu, koja je neke ljude koštala glave i krvi, ali niko od daija Zijadovog ideološkog pravca ni za momenat nije osudio tu fitnu i nije nazvao njenim pravim imenom. Onda ovaj daja celu stvar o napadima novotara na sunet poslanika alejhiselam želi uokviriti u granice neke snošljivosti kada potvrđene islamske mesele spušta na nivo loše dobrim uzvrati. To je tačno da nam radi, ali za treba isto mjeru uzvrati. Islam nas sada budem pravi. Islamska zajednica tu su naša braća muslimani. Kada su to selef ili muslimani uopšte sukob sa novotarima spustili na nivo, radite sa islamom šta vam je god volja, mi ćemo vas tolerirati. I mi kažemo ovim dajama, kada pitaju kakav stav zauzeti prema islamskoj zajednici, bolje postavite pitanje kakav stav zauzeti prema novotarskoj zajednici, jer se vi sa nama slažete da je to novotarska zajednica, a da se ne bi mučili kakav stav da zauzmemo, dovoljno je samo da se vratimo na knjige akide ehli sunnata vol džemata, pa da vidimo kakav su to stav zauzimali naši časni prethodnici selefu salih spram novotara, spram novotara. A opet kažemo, kažemo ovim ljudima, vi ako ne želite zauzeti stav kojeg smo mi zauzeli, onda idite tim vašim putem kojeg ste odabrali, ali ostavite nas i nemojte nas kritikovati što kritikujemo novotare i nemojte hvaliti novotare. Ovo su vam dva uvjeta, da se okanemo, dakle da ne govorimo o ovim stvarima, o stavu kojeg ste vi zauzeli, to je da ostavite dakle nas na miru, jer mi nećemo ostaviti kritikovanje novotara, naprotiv upozoravat ćemo na njihove novotarije s jedne strane i s druge strane da ne hvalite novotare, jer je to je musibet u kojeg ste vi upali, a to je da ste stali na stranu novotara, počeli braniti njih, nazivati ih najvećim muslimanima, najboljim muslimanima, objavljivati sa njima neke razgovore, intervjue itd., a kritikovati one koji kritikuju te novotare, to je dakle musibet u kojeg ste vi upali. I poručujem vam, idite u džamije, idite u rijaset, ali ostavite ovu davu na miru. I vrijeme za rad, za ovu Allahovu vjeru, nam ne dozvoljava da se bavimo više, rekla kazala, ali svojski ćemo odgovoriti svakome onom ko laže, ko izmišlja, ko mulja. Wallahi, Allah će uvijek dati one koji će vas razočarati. Ako ste iskreni na ovom što radite, i ako iskreno volite Ešarije, Maturidije, onda zamolite Allaha te bareke ve ta'ala, neka vas proživi sa Resom, sa Enesom Karićem. Zamolite Allaha neka vas proživi sa Maturidijama i Ešarijama. A ja Allaha te bareke ve ta'ala molim da me proživi sa muđahidima Afganistana, sa muđahidima Čečenije. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili doista će na sudnjem danu odgovarati. Drugo pitanje koje se istaklo je izašlo površinu, a to je pitanje glasanja, izlazak na glasanje, ulazak u parlament, gdje su te daje, ta nova dava koja dolazi sa sjeverno-istočne Bosne, zauzeli tu jasan stav da je glasanje kufr i kod izađe na glasanje da je radio dijelo kufra. Pa kad je njihov veliki šeh upitan da li ljudi koji izađu na glasanje jesu li kafiri, jel to halal, tako da je govori normalno da je to haram, i kaže mi ne tekfirimo odmah sve koji izađe na glasanje. Oni koji nemaju znanja, imaju šubu oko toga, njima treba i kamet al huđa, treba da oni dokaze da je to kufr, pa onda tek poslije može se spustiti na njih. Šta? Tekfir, kufr, da su kafir. A dobro, šta je sa onom drugom stranom? Šta je s drugom stranom koji izađe, koji kažu može se ako ima potrebe i tako dalje? Znači kafir. Sljedeća mesela, treća po redu, jeste pitanje glasanja, izlaska na izborima, ulazak u parlament i tako dalje i tako dalje. Ova tema, draga braćo, je jako opširna i ne mogu se sve ove stvari strpati u jedan koš i osuditi na isti način. Ne može se ulazak u parlament porediti sa glasanjem, jer postoji povelika razlika među ovim dvijema stvarima. Ali da najprije spomenemo u kratkim crtama parlament i propis onoga ko ulazi u parlament. Svima vama, a sigurno i kadi je poznato kako i na koji način se ulazi u parlament, te da u okrilju današnjih laičkih zakona čovjek ne može ući u parlament osim u okrilju stranaka koje počivaju na demokratiji oko čijeg se kufra niko ne razilazi. Zatim nakon toga prije ulaska u parlament neminovno predstoji zakletva na poštivanje taguta, to je laičkih zakona, na njihovo sprovođenje, nekršenje i odbranu, što predstavlja kufr, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Zatim nakon toga ulaskom u parlament čovjek propisuje, postaje mušerri, zakonodavac, ohalaljuje haram, oharamljuje halal i toga se ne može spasiti osim čovjek koji ima znanja o šarijatu, a takvih na našim područjima od onih koji ulaze u parlament gotovo i da nema. Zatim, kada bi se i toga sačuvao, ostaje sljedeća stvar, a to je sjedenje sa nevjernicima, kafirima i murtedima u trenutku dok oni čine kufr, glasaju za njega, ismijavaju se šarijatom i njegovim propisima i tako dalje. A u takvoj situaciji čovjek mora negirati takvu stvar, pa ako se oni ne okane, onda je dužan da ustane i da napusti takvo mjesto na kojem se čini kufr uzvišenom subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, kada čujete da Allahove riječi, da se Allahove riječi poriču, ili pak da se čini kufru Allahovim riječima, yukfaru biha, i da im se izruguju, onda nemojte sjediti s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor. Inače, bit ćete kao oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u džehennemu licemjere, sve licemjere i sve nevjernike. Šejh Sulejman ibn Abdillah ibn Muhammed ibn Abdul Wahab, dakle unuk šejha Muhammeda ibn Abdul Wahaba, kaže značenje ajeta u njegovom bukvalnom spoljnjem smislu, a to je, kaže, da čovjek koji čuje kako se čini kufru Allahovim dželle vala riječima i ismijava njima, pa on sjedi kod kjafira koji se ismijavaju bez prisile, nije prisile na to, bez negiranja njima i ustajanja kako bi promijenili razgovor, ako to, dakle, ako postupa tako, a nije prisilen i ne negira im to, već ostaje na takvom mjestu, kaže, onda je on kjafir poput njih, pa makar ne radio ono što oni rade, jer takav postupak obuhvata zadovoljstvo kufrom, a zadovoljstvo kufrom je kufr. A kaže dalje, ako takav čovjek tvrdi da on prezire to svojim srcem, neće se prihvatiti od njega, jer sud biva na osnovu vanštine, a on je ispolio kufr, tako da biva kafir. Završen citat šejha Sulejmana ibn Abdillaha iz knjige Međmu'atu At-Tauhid. Šejh Ali Al-Hudair u članku pod naslovom Propis parlamenta i parlamentaraca kaže: to se tiče propisa onih koji ulaze u parlament, tu postoji tefsir, detaljno pojašnjenje. Prvo, ako uđe u parlament i propiše zakon oprečan šerijatu, ili se pak slaže i zadovoljan je zakonom koji je oprečan šerijatu, ili glasa za takav zakon, takav je mušrik, kjafir, ne opravdava se ni džehlom, ni tevilom, ni maslehom. To jest ne opravdava se ako je to uradio zato što smatra da je u tome korist za muslimane. Jer uzvišeni dželle veala kaže, zar oni imaju ortake koji im propisuju u vjeri ono što Allah nije dozvolio? I kaže uzvišeni dželle veala, sud pripada samo Allahu dželle veala, dakle to je min khas uluhije, to je od specifičnosti Allahova rububijeta i uluhijeta. I kaže dželle veala, u njegovom sudu niko ne saučestvuje. Kaže dalje šejh Ali Hudair, druga tačka, druga situacija ili stanje. Ukoliko uđe u parlament i zakune se na poštivanje kjafirskog zakona, znajući pritom da u zakonu ima stvari oprečnih šerijatu, onda je takav kjafir i murted, bez obzira uradio to iz bilje ili nečeg drugog, i bez obzira da li to uradio smatrajući takav postupak maslehom ili zbog nečeg drugog, takav je kufr uradio dobrovoljno. I primjer takve osobe je poput primjera onoga ko se zakune na poštivanje Lata i Uzata, ili onoga ko se zakune na poštivanje kurejšijskih zakona u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I treća situacija, a to je ukoliko uđe u parlament bez polaganja zakletve, bez propisivanja zakona oprečnih Allahovom šerijatu i bez saučestvovanja u propisivanju tih zakona, već naprotiv, takav odbija takve zakone i glasa protiv njih, onda, kaže šejh Ali Hudair, obratite pažnju, da li kaže ovo je dozvoljeno? Kaže ne. Kaže onda takva osoba griješi u zabludi je i oprečan je uputi poslanika sallallahu alejhi ve selleme u reformama, promjenama i uspostavljanju islamske države, a kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, šta je nakon haqqa do batil. Ovdje je završen citat šejha Ali Hudajra, hafizahullahu ta'ala. Toga, kadija, tvoje riječi da mi otvoreno tekfirimo svakog islamistu, kako kažeš, koji uđe u parlament i koji eto kažeš takav i koga ne možeš promijeniti, to je dakle laž i neistina. Jer smo pojasnili da postoji u najmanju ruku teoretski jedna situacija u kojoj onaj ko ulazi u parlament nije nevjernik. Ako kažeš da je to u praksi neostvarljivo, jer je nemoguće da čovjek uđe u parlament bez kufrijata i širkijata, onda kaže, koji je to onda dokaz, kadija, da kao prepreku u tekfiru, kako ti navodiš, da kao prepreka u tekfiru bude činjenica da je čovjek islamista, da se poziva na islam, da voli islam i muslimane. Mi ne znamo da je iko od uleme naveo kao prepreku u tekfiru pomenutu stvar, da je čovjek islamista, kako ti kažeš. Zato, kada taj islamista kadija uđe u parlament i počne činiti kufrijate i širkijate, ohalaljivati haram, oharamljivati halal, propisivati zakone oprečne šerijatu, a prije toga uđe i zakune se na poštivanje taguta, onda taj islamista kadija postaje neislamista, jer je od sebe načinio Boga, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Kaže poznati mufesir, šejh Muhammed Amin Ash-Shanqiti rahimahullahu ta'ala, govoreći o riječima uzvišenog, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabem min dunillah, uzeli su svoje monahe i svećenike za bogove mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, ovo je jasan tekst da je onaj ko slijedi šeitanovo zakonodavstvo, a to je svako zakonodavstvo mimo šerijata, ostavljajući pritom Allahom šerijat, da je takav uzeo šeitana za svog rabba. Ovo značenje je očito, jer naredba i zabrana, tahlil i tahrim, dakle ohalalivanje i oharamljivanje, pripada najuzvišenijem u čijoj je ruci sve. Pa kada se ovo povjeri nekom drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala, onda je potpun status rububijeta dat njemu i time ga je učinio Bogom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže rahimahullahu ta'ala također u svom tefsiru Adbaul Bayan, na osnovu kaže ovih nebeskih tekstova koje smo spomenuli, postaje itekako očito da oni koji slijede laičke zakone koje je propisao šeitan na jeziku njegovih eulija, štićenika, a koji su oprečni onome što je propisao Allah na jeziku svojih poslanika, da neće posumnjati u njihov kufr i širk, osim onaj kome je Allah oslijepio njegov besiret i oslijepio ga od nura objave poput njih. Završen citat. To nema veze sa kufrom, širkom i tako dalje. Osim čovjeka koji u duši smatra da je ovaj zakon, ovaj parlament, da je bolji od šerijata, da je to... On je kreatir prije što glasa, jer on daje prednost tagutskom zakonu na islamskom, na šerijatu. Dakle, ponovo ona iskonska dilema murdžijske ideologije, a to je da dokle god pojedinac srcem ne zanijeće šerijat i dokle god u svojoj duši ne povjeruje kako su demokratski zakoni bolji od šerijata, takav nije kafir. Tako je Zijad Ljakić izložio stvari. Da suđe po Allahovom zakonu ima, nije u svim fazama kufr. U jednoj je, su se svi složili da je kufr. Kada država bila sudla, ide sudla po šerijatu cijelo vrijeme i dođe prvi čovjek koji promijeni šerijat u tagutski zakon, svi su složili da je to kafir. A onaj ljudi koji dođe poslije njega i pokušava promijeniti i radi na tom da promijeni, vrati šerijat i tako dalje, ili ima njegov, vraća se na njegov istihlal. Da li on ohalalio da se ne sudi po Allahovom zakonu i tako dalje? Postavljamo im pitanje, šta mislite ako bi se mi složili da otvorimo jednu banku koja će raditi sa kamatom i zatim nakon toga sve od kamate davati fi sebilillah, svaku zaradu, svaki cent davati na Allahovom dželle ve ala putu, graditi džamije, mešdžide, stipendirati studente itd. itd. Da li bi ovo bilo dozvoljeno? A radi se o maslehi, radi se o korisni, ja mislim da nema jedne osobe od njih koja bi rekla da to je dozvoljeno. Nema. Već bi svi podigli glas i rekli to je haram, to je zabranjeno. Pa subhanallah, kada se radi o kamati, čije uzimanje grije, ako to zabranjujete i ne dozvoljavate i kažete da je haram, kako i na osnovu čega dozvoljavate ulazak u ove institucije, a znate da se tamo čini kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne dozvoljavate činjenje velikog grijeha radi maslehe, a ovamo žele da ti dozvolite činjenje kufra radi maslehe, malekum kejfe tahkumun, pa šta vam je, kako sudite. kakav je ispravan stav po pitanju glasa? Znači, ja sam ovoj temi jednom prilikom jel, vas pisao detaljno, ali rezime je toga jel, da glasanje nije čisto akidetska mesela. Tu su oni fulnuli. Oni su smatraju da glasanje čisto akidetska mesela. Da kao što čovjek kad glasa i da glas za bilo koga koji će ući u parlament koji ne sudi po šerijatu, da je on stvari glasao za taguta, da je glasao za demokratiju. Demokratija je kufr, demokratija je vjera kod njih. Tačno nije demokratija kufr. Idu tako tom logikom. Pošto je demokratija nova vjera, a dio te demokratije, mehanizam te demokratije je glasanje, znači ti pomažeš učestvovati u tom glasanju koje je vjera, koje je kufr, koje je širk. I ti ima tomaske, ti si možeš tom linijom idu. Kao prvo, on je trebao objasniti da li u sekularističkom uređenju postoji nešto što on naziva šerijatskom politikom muslimanske zajednice ili je riječ o upražnjavanju šerijatske politike u sjenci dominirajućeg neznabožačkog društvenog uređenja. Gdje je onda tu šerijatska politika i koja fajda od takve politike koju nazivaju šerijatskom, a ona tu u stvari nije? Znamo sigurno da on ne može ponuditi odgovor na ovo pitanje, ali eto, kamo sreće da je pred prisutnima pročitao definiciju šerijatske politike i eto, stvar bi bila rešena. Ulema Islama kaže, šerijatska politika je djelovanje putem kojeg se uspostavlja Allahova vjera na zemlji. Ovom politikom se uređuju međusobni vjerski odnosi ljudi u zajednici s ciljem dominiranja Allahove riječi. Tako će pravda zavladati među ljudima, a šerijat Islama će upravljati sa svim porama društvenog života. Zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede sa Allahova puta. One koji skreću sa Allahova puta čeka teška patnja na onom svijetu zato što su zaboravljali na dan u kome će se račun polagati. Znači još uvijek traje definicija uleme po pitanju šerijatske politike. U komentaru ovog ajeta Ibn Kathir rahimehullah kaže: ovo je savjet uzvišenog Allaha onima koji upravljaju zajednicom da sude ljudima sa istinom objavljenom od Allaha uzvišenog. Oni nipošto ne smiju odstupiti od toga pa da zalutaju sa Allahovog puta. Dakle, ostvariti iskreno i potpuno robovanje samo Allahu uzvišenom i na zemlji suditi samo njegovim zakonom. To je onaj politički cilj. Ako već Zija Dljakić spominje šerijatsku politiku, ovo je cilj i smisao šerijatske politike koju dotični daja nije definirao pred ljudima kada im je spominjao glasanje. Svako ko pogleda stanje može vrlo jasno da dokuči, da vidi o kakvoj se to politici radi u parlamentu prilikom glasanja i izbora, da li je to šerijatska politika ili je pak šejtanska politika. Zato neka nam kadija dođe sa jednim učenjakom ehli sunneta, samo sa jednim, koji će dozvoliti ulazak u parlament uz činjenje pomenutih stvari, počevši od same zakletve pred tagutom pa nadalje. Čak i oni, draga braćo, čak i oni koji su dozvolili ulazak u parlament, poput šejha Nasir ili Omera, na primjer, su uslovili da se ne čini djelo kufra. To je danas u našoj situaciji neostvarljivo, tako da to samo ostaje teoretska mesela, ali što se tiče prakse, takva mesela je neizvodljiva. Kaže šejh Mukbil, rahimeullahu ta'ala, na kojeg se kadija poziva onda kada mu to odgovara. Mukbil Vadi, jemenski šejh muhaddis iz Jemena, poznat kao poput Albanija, toliko je bio jak, prošle to umro je. Kaže ovaj šejh muhaddis Jemena, zašto zabranjujemo parlament? Zato što se u njemu ismijava Allahovom knjigom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Sud u njemu pripada većini, a ne Allahu dželle ve ala. U njemu Allahova knjiga predstavlja samo jedno od mišljenja. Tako da kada draga braćo govori ulema ehli sunnata wal džemata, a naš kadija govori kako sve ovo nema veze sa akidom i kako se radi o nekakvoj, kako je on naziva, šerijatskoj politici. I čak kaže otvoreno, čovjek jel, koji uđe u parlament, pa makar bio islamista i hoće pomoći islam, muslimane, to interes muslimana radi, a on je takav, ne može ga promijeniti. Koji uđe u parlament je poput onog koji učini seždu kipu. Izjednačeni su ulazak parlament sa onim koji učini seždu kipu, što je širk, čak su i murđije na tome da je taj čovjek muši koji učini seždu kipu. Ovo nije tačno. I kaže da mi izjednačavamo onoga ko ulazi u parlament sa onim ko čini seždu kipu. Ne. To je laž, to je potpora na nas. Kako da izjednačimo onoga koji je učinio od sebe Boga sa onim ko čini seždu kipu? Ispravno je kadija da se kaže kako je onaj u parlamentu gori. Ponavljam, nisam pogriješio, gori od onoga ko čini seždu kipu, jer je ovaj u parlamentu od sebe učinio Boga, mimo Allah subhanahu wa ta'ala, ohalaluje haram, oharamluje halal, propisuje zakon oprečne Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako tako radi, onda je taj islamista kojeg ti nazivaš islamistom gori od ovog čovjeka koji čini seždu kipu. A ako to ne radi, ako se nalazi u ovoj trećoj situaciji koju je spomenuo šejh Ali Hudajr, kada ulazi bez zakletve, bez dakle ohalalivanja harama, oharamljivanja halala i zakonodavstva koje je oprečno Allahom šarijatu, onda takvog čovjeka ni u kom slučaju ne poredimo sa onim ko čini seždu kipu. Znači, sabrao sam stotine fetava od učenjaka, savremeni. Nisam nijednog našao da je spojio glasanje sa kufrom i širkom. Najžešće mišljenje što može reći da je to haram. Da to nije ovaj, musliman tako ne treba izabrati glas, da to ima određeni harama koji se upadne. Ima to. Kadija dalje kaže da je sakupio na stotine fetvi uleme o glasanju. A mi bi baš volili da čujemo te fetve. I ne znamo zašto ih kadija ne iznese, da li je to iz bojazne te fetve, pored toga što možda u tim fetvama nema pomena kufra i širka, ipak te fetve zabranjuju glasanje. Jer ako te fetve zabranjuju glasanje, onda dajde se složimo da je to haram, halas, nećemo ići dalje. Nije dozvoljeno, nije put poslanika sallallahu alejhi ve selleme i završeno. Složit ćemo se da je to haram i završen problem. A koliko je samo fetvi s druge strane velikih učenjaka, počevši od stalne komisije za fetve, pa drugi koji zabranjuju glasanje. Nisam nijednog našao da je spojio glasanje sa kufrom i širkom. Kadija kaže da pored svog dugog i dubokog istraživanja nije našao da neko od uleme kaže da je glasanje kufr ili širk. Pošto ti kadija nisi našao, mi ćemo ti uštediti trud i muku i spomenuti nešto od toga, pa čak i krupnije od riječi kufra i širka. Šejh Mukbil al-Wadi'i i rahimehullahu ta'ala, na kojeg se rekao kadija pozivao onda kada mu je to odgovaralo, iako čak i onda kad se pozivao na njega, ništa to nije pripisao njemu vjerodostojno. Nigdje je rekao, ni šta je rekao, već samo mahalski rekla kazala, rekao šejh Mukbil i to je to. Kaže ovaj šejh, što se tiče mesele glasanja, ona se smatra tagutskom, fehije to teberu tagutije. Ovako se izražava šejh Mukbil. Kažem još jednom, ponavljam njegove riječi, što se tiče mesele glasanja, ona se smatra tagutskom. Neka onaj kaže koji je prisutan obavijesti odsutno. I zato trebamo učiniti kufr u ova glasanja. Ovo su riječi šeha Mukbila. I da se udalimo od ovih izbora. Završene riječi, završen citat šeha Mukbila rahimeullahu ta'ala iz spomenute knjige Tuhfetul Muđib an esiletil hadiri wal garib. Nisam nijednog našao da je spojio glasanje sa kufrom i širkom. Kaže dalje šejh Mukbil, rahimahullahu ta'ala, odgovarajući onima koji kao dokaz ispravnosti glasanja navode fetvu šejha Albanija, Bin Baza i Osemina, rahimahullahu ta'ala, kaže, ja sam povodom te fetve, šejh cilja na fetvu izlaska na izboru u Alžiru, nazvao šejha Albanija i rekao, kako si dozvolio glasanje? Pa je on rekao, ja ga nisam dozvolio, već sam to uradio odabirujući manju štetu. Kaže šejh Mukbil, pa pogledajte šta se desilo u Alžiru, da li se desila manja ili pak veća šteta. Kaže dalje, a što se tiče šejha Utajmina, zaista je čudna njegova stvar, kako on zabranjuje partije, a dozvoljava ono što je veće i opasnije od toga, a to je glasanje koje je wasilet, koje je sredstvo i put ka demokratiji. Zato kažem ovim mulebisinima, onima, ne ovim šejhovima, nego onima koji koriste ove fetve samo da bi dakle profurali ono što oni žele. Kažem njima, kada bi se šejhovi povratili od ovih fetvi, da li bi se i vi povratili? I kažemo, kaže isto tako, mi taklid, slijepo slijeđenje, smatramo zabranjenim. Stoga nam nije dozvoljeno da taklidimo ni šejh Albanija, ni Bin Baza i Uthemina, jer uzvišeni Dželle Vala kaže i tebi oma unzile ilejkum mir rabbikum, slijedite ono što vam se objavljuje od vašeg gospodara. Zatim, kaže dalje šejh Mukbil, mi kažemo šejhovima, ova vaša fetva je vrlo opasna, zato je na šejhovima da se povrate od ove fetve. A subhanallah, da je ovako nešto, draga braćo, rekao je Maktisi ili neko drugi, poleteli bi sa ovim riječima i obznanili na svim mogućim stranicama i forumima, evo kako on osuđuje učenjake, vidite šta on govori o ulemi ovog stoljeća, o šejhu Albaniju, Bimbazu i Useminu, kojima su svi posvjedočili znanjem, pogledajte kako on govori o njima. Hvala Allahu, pa su ovo riječi šejha Mukbila, kaže dalje ovaj šejh, ja vas uzimam za svjedoke da se ja smirene duše vraćam od svake greške koja se nađe u mojim knjigama, kasetama ili davi. Šejhove neće ništa koštati ako se povrate od ove fetve. Naprotiv, to im je vađib. Kaže šejh Mukbil, bel huwa vađibun alejhim. To im je vađib. Jer oni ne znaju šta se dešava u Jemenu, ne znaju šta se dešava u parlamentu i fesad koji nastaje sebebom glasanja i izjednačavanja Kur'ana, sunneta i vjere sa kufrom zbog tih izbora i kakva je to korist koju oni ostvaruju, to jest ti izbori. Kaže dalje, zato je obaveza na šejhovima da se povrate. A mi ćemo im inša Allah posla da se mi odričemo njihovih fetvi. Subhanallah, opet kaže šejh Muhbir. Da se odričemo njihovih fetvi jer su one oprečne Kur'anu i sunnetu. Bili oni zadovoljni time ili se srdili jer našu krv i čast žrtvujemo za islam, ne obraćamo pažnju na ništa drugo mimo dakle zadovoljstva uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Kaže dalje. Mi kažemo ovim šejhovima, dakle šejhu Albaniju, Bimbazu i Useminu, ovo je draga braćo šejhov govor dok su ovi ljudi bili živi, dok su ovi ljudi bili, ovi šejhovi bili živi. Kaže, mi kažemo njima, je li bilo glasanja i izbora u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada su se razišli po pitanju Usame ibn Zejda, hoće li on biti emir ili neko drugi? Je li poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, glasajte, pa ko dobije najviše glasova, on je emir? Je li bilo glasanja u vrijeme Ebu Bekra? Je li bilo glasanja u vrijeme Omera? Je li bilo glasanja u Emevijskoj, Abasijskoj i Osmanskoj vladavini? Ili nam je pak ono, izbor i glasanje, došlo od strane neprijatelja Islama? A istinu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada kaže, slijedit ćete sunene, pravce, oni prije vas. Pa čak kada bi oni ušli u gušterovu rupu, vi bi ušli za njima. Zato bojte se Allaha o šejhovi i nemojte nas voditi u slijedjenje Amerike i u demokratiju koja dozvoljava ono što je Allah zabranio. Koja je u nekim nevjerničkim državama dozvolila djelo lutova naroda i svaki haram. Mi muslimani imamo knjigu našeg gospodara koji kaže وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. I ovo je pravi put, ispravan put, zato ga slijedite i nemojte slijediti druge puteve mimo njega, pa da vas oni skrenu udalje od njegova puta, od puta uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Kažem, da je ovo rekao šejh Maktisi, odmah bi se kadija oglasio i rekao, pogledajte kako on optužuje ulemu, da ulema vodi u slijedjenje Amerike i u slijedjenje demokratije. Pogledajte kako on to govori ulemi. Alhamdulillah, alhamdulillah da je Allah dželle ve ala dao, pa su ovo riječi šejha Mukbila, muhaddis Jemena, kojeg je sam kadija pohvalio na svom predavanju. Pa šta ćemo sada? Šta ćemo sada reći za šejha Mukbila, za ove njegove riječi? A ovo opet možete naći ovu fetvu, Tuhfetul Mujib, an esiletil hadiri vel garib, 311. do 316. stranica, ja sam je dakle prenio u skraćenoj formi, nemamo vremena da spominjemo čitavu fetvu i sve njene dijelove. I kaže isto rahimeullahu ta'ala, kaže šejh Muhbil, mi kažemo danas, sutra i preko sutra, el intihabatu tagutije muharrame, izbori su tagutski i zabranjeni. I kaže isto tako rahimeullahu ta'ala, Allahumma alejke bi Amerika. Ovo je draga braćo dova protiv Amerike. Ne znam kako je najbolje da je prevedem, u smislu o Allahu, uništi Ameriku. Ona je ta koja nam je nametnula ta guta, a to su izbori. A još gori od toga, kaže, jeste onaj ko brani zabludu i kufr i govori da je vađib. Zato kažem, ovo su riječi šejh Muhbira, keferna bit demokratije et tagutije, činimo kufru u tagutsku demokratiju. Opet, draga braćo, ih naziva tagutskim, a naš kadija nije našao ništa drugo, do da ulema kaže kako su samo zabranjeni. Zato stvar je opasna, nije mesela glasanja, jer ti svojim glasom podržavaš taguta. Završen citat šejha Mukbila, rahimehullahu ta'ala, iz njegove knjige Tuhfatul Mujib. I kaže šejh Muhbil na svojoj kaseti pod naslovom Hukmul Intihabat, dva dersa, dva predavanja o propisima izbora. Onaj ko poziva izborima, yu'tabaru dallan fasikan, smatra se, kaže, zabludjelim u zabludi i fasikom. Da, kaže, neka prisutni obavijeste odsutnog. Kaže, draga braćo, obratite pažnju na ove njegove riječi. Miskin je onaj koji kaže da je ovo mesela ijtihada. Musliman treba procijeniti. Znači, nije akideska pismena, to nije akideska pitanja, nego sijase šarije, šarijanska politika. Pa kako oni pametni od muslimana vide, procijeni za koga, kad i kako, tako se uradi. I da to nema veze sa kufrom, širkom i tako dalje. Subhanallah. Evo riječi kadija čovjeka na kojeg se ti pozivaš. Kaže kadija muhaddis Jemena, šejh Mukbil, da je miskin onaj koji kaže da je ovo mesela ištihada, a ti ćeš kadija tebe, a i svako onaj ko tako govori, naći, dakle, u ovim riječima šejha Mukbira, rahimehullahu ta'ala. Zatim također, šejh Ahmed al-Khalidi, također govori o ovoj meseli glasanja, u svojoj knjizi Al-Idahu wa Tabyin fi hukmi man shakka aw tawaqqafa fi kufri ba'd at-tawaghit wal-murtadin. Predgovor ovoj knjizi je dao šejh Ali al-Khudair hafizahullahu ta'ala. Dakle, ovdje šejh Ahmed al-Khalidi spominje da je, dakle, glasanje, kada je u pitanju glasanje parlamentarno i predsjedničko, da je to kufr. Dakle, još dva šejha, šejh Ahmed al-Khalidi i Ali al-Khudair hafizahullahu ta'ala, koji spominju da je, dakle, ovo kufr. To je govor uleme. A dobro, šta je sa onom drugom stranom? Šta je s drugom stranom koji izađe, koji kažu može svako, ima potrebe i tako dalje? Pa zar vam nije dovoljno da pogledate stanje u islamskom svijetu, muslimanskom svijetu, da vidite one koji su se počeli baviti ovim meselama i ovim stvarima, talgutskim izborima i glasanjem, šta su to oni ostvarili? Zar vam nije dovoljan primjer Ihvanul Muslimina u Egiptu, koji svakog dana umjesto iz bolje u bolje idu iz gore u gore? Zar vam nije dovoljan najsveži primjer Hamasa i njegova stanja prije ulaska u ove stvari, izbore i glasanja, i nakon, dakle, ulaska u ove stvari? Protiv koga su se borili prije ovih stvari? Protiv Jevreja, protiv kafira i mušrika. A danas, draga braćo, se bore protiv muslimana. Ubijaju ljude samo zato što govore naš gospodar je Allah, i zatim nakon toga lijepe lažne optužbe ovim šejhovima i ovim ljudima, kako su oni tekfirovci, kako su protekfirili narod općenito, kako su govorili za šejha Ebu Nura al-Maktisija kojeg su ubili, i tako dalje, i tako dalje. Subhanallah. Pa zar može biti lijek ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u onome što je razborilo ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam? Pa šta je danas, draga braćo, uništilo ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, do demokratija, izbori, parlamenti i sve što ima veze sa demokratijom? Yani, šeheh, jazakum Allah khair, qadijet lama zakartum al-ma'asi, yani, hatta la yaltabis al-amr al-ba'd, qadijet al-haram, anna hadi i'tabar haram, anna min wada'a insan biniya saliha. يعني تقصدون في الحرام، هل هو الحرام لو دون الشرك أم هو الشرك بعينه؟ الحرام مطلقا إذا علم أن هذا الإنسان نصب في شيء محرم ليس مشروعا أصلا، فنصب الإنسان ليشرع ليس له، هذا مصادمة لكتاب الله. فكونه مثلا يقول أنه نية صالحة، ما تفيد هذه النية ولو كانت صالحة، لأن أصل ترشيحه في هذا لا يجوز له، بل هو وقع في ناقض من نواقض الإيمان. الإسلام ديننا الخالص، والكون هو وطننا نحن المؤمنين، والكعبة قبلتنا، منها قاد محمد الركب لعزتنا، حتى طاولنا النجم برفعتنا، وأضحى شعار المجد لملتنا. فهل يكون لنا في الغرب صدى من همتنا؟ أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، عددنا أضحى له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا وأول بيت نحفظه لحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا الإسلام لنا دينا وجميع svi putevi će biti zatvoreni. Ostaje samo put vjernika. www.paltalk.com Soba put vjernika. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Soba put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن